Oh, der går nok ikke meget batteri tilbage på den her. Og altså, det er jo flue på vinge. Og i dag er det mandag den 14. marts, og klokken den er 11, og jeg ligger syg hjemme. For anden gang på meget, meget kort tid, jeg har haft corona. Tilbage i, hvad var det, slutningen af, nej, hvordan var det? Jo, februar, ikke? Uge 8, tror jeg. Ja. Der lå jeg simpelthen med corona hele den uge der. Kom først tilbage sådan cirka den 28. Og nu her, 14 dage efter, så er den galt igen. Det er den 14. dag. Det er helt vanvittigt, ikke? To ugers mellemrum. Og vi sidder og kigger på nyheder. Altså uafladeligt, ikke? Fordi og prøver på at se, om vi kan forstå, hvad der foregår. Og altså det sindssyge ved alt, det der foregår nu, det er jo, at der blev ved med at vælte mail til. Det er jo, at at vi får ikke sådan på den måde rigtige nyheder. Altså vi får kun at vide, hvad vi skal synes. Jeg kan huske, at i dagene op til, og i også sådan i efter behandling af den der indledende invasion, eller hvad vi nu skal kalde det. Der var der sådan flere kommentatorer i Danmark, som sagde, wow, det havde vi godt nok ikke set komme, og det, altså, der er et eller andet helt bizart ved den måde, som præsident Putin han farer frem på. Og det interessante er jo, at hvis man kigger på vestlige nyheder, så er de jo helt og aldeles pro-ukrainske. Vel at mærke, den del af den ukrainske befolkning, som synes, det kunne være fedt, hvis Ukraine nærmede sig Vesten og blev en del af sådan det europæiske sådan politiske spil og også militære spil, kan man sige. Samtidig med det, så er der jo et mindretal sådan fordelt ud over flere forskellige steder, som på ingen måde kunne tænke sig at være en del af den sådan europæiske militære og politiske fortælling, som hellere vil orientere sig imod Rusland. Og den splittelse har jo været der hele tiden, kan man sige. Præsident Janukovych, altså han blev fjernet fra sin post, selvom han var valgt, og altså demokratisk valgt, og altså havde til, hvad kan man sige, var et flertal i befolkningen havde valgt ham, men dem, der gerne ville have, at Ukraine bevægede sig i en vestlig retning, de gik jo på barrikaderne, og så blev der et kæmpe optøj, og han endte jo med at blive overfaldet og fik smidt et eller andet i hovedet, så han blev helt deform i ansigtet, noget syre, eller hvad var det. Og det var, fordi han ikke ville nærme sig Europa, men gerne ville nærme sig Rusland. Og det til trods for, at han var demokratisk valgt. Og siden 14 har der jo så været krig i det østlige Ukraine. Et forhold, som vi stort set ikke har hørt noget om, fordi på en eller anden måde, så kan man sige, at den krig har jo været imellem dem, som gerne vil nærme sig Rusland, og dem, som gerne vil have, at Ukraine nærmer sig Vesten. Og det, på en måde, det er jo ikke en interessant historie at få for mange detaljerede informationer om i vores del af verden, hvis vi skal fastholde en idé om, at Ukraine er et sted, som, hvor de gerne vil Vesten, og hvor de gerne vil NATO, og de vil gerne nærme sig os, og sådan nogle ting der. Fordi det er jo ikke, altså det er, så sort-hvidt er det jo ikke. Og spørgsmålet er, om der i virkeligheden har foregået ting, det siges jo, altså uden at der fremlægges kilder, og det er jo det, jeg savner lidt i virkeligheden. Jeg savner lidt at høre nogen, der står frem og fortæller den anden side af historien, af befolkningen, vel at mærke, fordi lige nu, der bliver vi jo ene og alene budt på nyheder fra Danmarks Radio, som ligger så i slipstrømmen af CNN og andre vestligt orienterede medier, og fortæller den historie om et Ukraine, som er martret på grund af en diktators udfald mod et suverænt land. Og man kan sige, at den, altså, det narrativ er jo indlysende forarveligt, kan man sige, hvis man kigger på det fra den vinkel. Men spørgsmålet er, om der er nogle andre ting i gære. Fordi jeg har hele tiden tænkt, da jeg hørte om, at Putin han nu kaster sig over Ukraine, så tænkte jeg, hold da op. Altså enten er han rappelende sindssyg, eller også så er det sidste chance, hvis set fra hans perspektiv, hvis noget ikke skal gå fuldstændig galt. Altså hvis der er, altså det er måske uigenkaldeligt sidste mulighed for at forhindre, at noget sker, som vi jo så ikke får noget at vide om. Problemet er jo, kan man sige, at argumenterne, vi har hørt fra Putin, de virker lidt langt ude. Ligesom også de efterretninger, vi hører fra folk, der ligesom tager hans parti og fortæller om, hvad der efter sigende skulle have foregået i Ukraine, som var meget anstødeligt. Vi hører ikke nogen, at der står ikke nogen frem, eller der er ikke nogen, der stiller sig frem og siger noget om det, og fortæller deres historie set fra den anden side. Lige nu, der får vi heller ikke lov til at se russiske nyheder, fordi EU har låst for, at vi kan få lov til at se RT og Sputnik. Under påskud af, at det er propaganda, men jeg skal jo helt ærligt at sige, at jeg synes jo, at det at overhovedet fravriste nogen muligheden for at sige, hvad der foregår på den anden side, altså det er jo i virkeligheden i lige så høj grad propagandistisk censur, om ikke andet, kan man sige, for vi vil kun høre den side af historien, som vi på en eller anden måde billiger. Ja, det er ret kompliceret alt sammen. Og jeg skal ikke sidde og sige, at jeg kan gøre mig klog på, hvorfor, eller hvorfor ikke. Jeg bliver bare nervøs, eller ikke nervøs, jeg bliver bekymret, tror jeg, på både min egne landsmænds vegne og alle mulige andres landsmænds vegne, når jeg hører den retorik, der lige nu folder sig ud imod Ruslands præsident, Vladimir Putin. Fordi den er så hadsk og så ophidset og opildnet, at jeg tænker, at den i virkeligheden er et udtryk for lige netop det, som en krig er. Og derfor så har jeg hele tiden været meget glad for den måde, som vores patriark i den serbiske kirke har forholdt sig til den her problemstilling, hvor han har sagt, at han håber på, at der kommer fred, og at de essentielt stridende parter, og det er jo toppolitikerne i virkeligheden i de to lande, må sætte sig ned og tale sig til rette, sådan så der ikke bliver mere bødsudgivelse, og i øvrigt ikke forholder sig til, om han er på den ene eller den anden side, netop fordi det er så kompliceret, det der. Og så kan man sige i tillæg, jo, at han som overhoved for en kristen kirke jo ikke i virkeligheden har noget mandat til at gå ind og dømme eller fordømme enkelte personer i historien, fordi han jo til syvende og sidst altid skal stå med udrakte arme og modtage enhver, som vil angre sine overtrædelser i sin flok. Så på den måde så er det klart, at han ikke udtaler sig kategorisk om de her ting. Men jeg synes i hvert fald, altså, at det bekymrende er, at folk de hisser sig sådan op, når de i virkeligheden kun hører en side af sagen. Fordi det bliver sådan lidt, altså de danske medier har jeg tænkt over, at de jo ligesom i lige så høj grad, eller i højere grad, end de i virkeligheden fortæller os om, hvad der rent faktisk foregår, så sørger de hele tiden for at fortælle os, hvad vi skal synes om det. Og den sådan emotionelle og indstillingsmæssige nudging i retning af en bestemt attitude, den synes jeg faktisk er en diktator værdig, dybest set. Og så kan det godt være, at vi ikke har en galionsfigur eller en figur oppe i toppen af kransekagen, som står for at uddelegere de rigtige meninger, men vi har et helt netværk af medier, og vi har en opinion, som peger en bestemt retning, og jeg synes, det er problematisk, at vi ikke får en nysgerrig, åben, fri og undersøgende samtale om, hvad der foregår, men at vi på forhånd allerede skal beslutte os for, at nogen er nogle svin, og nogle andre, de er helte. Fordi så sort-hvid plejer virkeligheden ellers aldrig at være, og hvorfor skulle den så være det i det her tilfælde? Ja, det var bare nogle få usammenhængende betragtninger omkring krigen i Ukraine. Jeg har overhovedet ikke forstand på den slags. Jeg konstaterer bare, at krigen allerede har sat sig i folks sind her, og at selvom 3. verdenskrig måske ikke er brudt ud sådan på den åbne fysiske slagmark, så kan man sige, at den raser allerede i menneskers hjerter, i hvert fald i Vesteuropa. Jeg ved ikke, hvordan det står til i Rusland. Der er ikke så mange, der tør sige så meget, hverken den ene eller den anden vej. Der bukker de nakken og går på arbejde, tror jeg. Eller jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kan man sige, at vi fægter blindt for os med argumenter, som vi dårligt forstår den egentlige betydning af. På et hold, som vi ikke kender indholdet af, fordi vi ved ikke, hvem amerikanerne er dybest set. Vi ved ikke, hvem vores efterretningstjenester er dybest set, og vi ved ikke ret meget om alle de der skjulte mellemregninger, som ligger til grund for de internationale politiske beslutninger. Jeg vil gerne anbefale, hvis man skulle være nysgerrig og have lyst til at prøve på at se, hvordan vi i Vesten driver international krigspolitik, så vil jeg gerne anbefale, at man kigger på den film, der hedder Official Secrets fra 2019. Den er baseret på faktiske begivenheder. Den handler om en britisk whistleblower, som har lavet noget information lække til pressen om, at NSA har haft en ulovlig operation kørende mod forskellige medlemmer i FN's Sikkerhedsråd for at prøve på at manipulere dem til at træffe en beslutning om at gå ind i Irak i 2003. En invasion, som jo var lige så ulovlig som den invasion, der foregår i Ukraine nu, hvis man skulle se det fra vores perspektiv. Og dermed er vi jo ikke et hak bedre, end russerne ser ud til, foruden alle de andre forskellige invasioner, vi har været med til at stå for sammen med USA. Ja, nå, men i hvert fald Official Secrets, instrueret af Gavin Hood, og med Keira Knightley og Matt Smith og Matthew Goode i hovedrollerne, foruden en hel masse andre. En rigtig god film, rigtig tankevækkende, og om ikke andet så, hvis man har lyst til at prøve på at blive lidt klogere på sig selv og den kultur, man er rundet af, så er den værd at se.